En Aviel hervez an mark, penad unan. Deru kelou ma Jezus Krist mab doue. Hervez ma zeo skrivet en dugan ur Isaia, setu ma kasan ma c'hanad dirazout da ozadid an nen, ur vouez o kriad er gweler, kempenid en an otrou, kompezit ewen o dennou. Evel se en em ziskouez as yann ar badezour, ur gweler, Och emban ur vadezion hag eus idiges evit pardon ar pechedou. Hag eteud avetañ ol vro Judea, hag ol dud Jeruzalem, abadezet evezen gantañ e dour ar ster Jordan en ur anzao o fechedou. Gwisket eo a yann gant bleu kanval, hag an ur gwiskam an ler en dro des ar greiz, a debri ar rekilei on raden a melgwez. Emban ar rekemenman, Don ar a war melech an nini a zo krenvoc'h eget on, a ned on ket elezek da stoui a da ziskoul ma kordeen e san dalennou. Me an meus ou pa dezen en dour, en avat ou pa dezou ar sperret santan. En dezou se ete az Jezus eus Nazaret da Galilea. Hag evoe ba deze der Jordan ganyan, a dres evel ma save eus an dour e welaz an nao o tigerdi hag ar sperdet evel ur goulm o tisken warna, hag ur vouez a zeu a zeus an naou. Te e ma map mui a kardet, en nou de meus laket mal de venne. Diouzt goude, ar sperdet a zegas a zan nea er gweler, a chom ar diaz er gweler daou eugen devez, temtet gant Satan. Eno edo gant alouenet gwez, hag an ellez ar di war di dro. Met goude ma oa belaket yann er prison, et tu as Jezus e Galilea, och en ban kelou mad aviel doue, en eul lavardout, kase deo da ben an amzerdiou, tos te marou an teles doue, ou pezet keus du pechedou, a kredi der chelou mat. Evel ma hede mor Galilea, e welas Simon hag Andreu, breur Simon, o teure ar roue der mor, rak pesketerdien e oan. Jezus ar lavardas deo, Deuit d'am eul, hag erin ac'hanoc'h pesketerion dut. Hag ir ak tal da lezen o rouedou a da vonde eul. Eid un tammik lachkoc'h e welas jakez, map zebedea, a yann evreur. Hag in en ur vag och ad dresa o rouedou. Kerken e c'harvaz an eo, hag id a lezel ozad zebedea er vag hag an devezourien a da von war de lec'h. Mon ar dijon da Gafarnaum, a diouztu goude dei ar sabat, ezeaz Jezus dar sinagogen hag nem lakaz da gelin. Souezet braz eo an dut gant e gelen adurez, rago c'helen ar re egiz un den o kaout beli, a nek devela skribet. En o sinagogen en neun, eoa un den dalchet gant ur sperre du dur, hag nem lakaz ar reaz da grial. Petra glas ket ozim, Jezus a Nazaret, a deuet out da c'haz da gol, me war piou te san doue. Met Jezus a c'hor drouz al an ea, taf, a ke ar mez eus an den se. Neuze ar sperre du dur oa leja an den, a yaz ar mez an ea en ur leuskel ur griad en vras. Sebezet ewe an ol, ken men e c'houlennen ken e trezo, Petra e kemen ma, ur gelin a durez neve ar roet gant beli, Zoken dar speredo udur ema o c'hor c'hemen hag e senton outan. Hag ar vrud an ea ar didaz kerken e pepler, dre an ol vro en dro da Galilea. Hag oton er mez ouz ar zigon zinagogen, ez ejon kerken da di Simon hag an dreu, jakez a yann a oa ganto. Mam ger Simon a oa en e gwele gant an derzien, diouztu e komzon da Jezus di war e fen hag en da dostat, da gregi en edorn a de lakad da sevel. Eide oa an derzien diouti, hag ien em lakaz do servija. Pa voe doet an abar denons hag eid an yol da gus, e voe degaset dea an ol glanvourdien hag arde a oa dalchet gant druk speredu. A ker abez a oa badet dir hag an nor. Ya had arde as glanvourdien e leiz taget gant drugo a bepsert hag argaz arde as kalz a zruk speredu. Nemet neleze ket an druk sperdidou da gomz ar a gouzout a regn piou e oa. Entre nos vintin, pawatin val an eichoaz, e savas da von Hermes ad abellat beteg l'ertistro. Agen no edo opedi, Simon avat a garde a wagantan a yaz de glask, a pagav jon en ea e lavar jon dea, emma an ol ouz da glask. En a respontas deo, deom dal lechal, dar burchiu nessa, ma prezegin en noive, ragevise ez on eid Hermes. A mon arre en ur brezeg en o sinagogen no adruz Galilea abez hag en ur argaz an drug speredo. Don arre az un den laur de gaut, och a spedi an nea. A kweze don daulin e lavarde dea, mar fel dit, e c'helez ma glanat. A Jezus kemer truwe outan a asten az ez orn hag a stok az outan en ur lavarout, me fel din, be glanet. Ar vakta lez eaz al lor niez diutan hag a voe glanet. Met Jezus och ober gour drouz ou dea, en kas a skuit war an tol, en eul lavarout, diwal dar avarout traebet da zenebet. Met ke war doog den emziz kwez dar bellek, a kinnig evit da chlani digez ar pez en eus gour chemenet Moizez, ma vo kemen se da desteni dea. Ema avat, a boan ma waet kuit, a stagas da emban ad a vruda a chelou se a beptu, en doarde ma ne c'hele mui Jezus an tren a wel d'an dut en ur gerbenag. A ziavez diouto e chome, e lec'hiou distro, a genno e teuet a bep tu de gaout. Eil penat. Don a reaz Jezus en dro da Gafarnaum a goude un nebet deizio e redaz ar vru de do en un ti. Neuze en emzaz tumaz kemen a dud, ma ne chome ken tam lec'hebet. Na zo ken et alon noro. Hag e kemenne deo ar gomz. Setu ma te gwez astud a zegase dea un den seizet, douget gant pevarden. Tre ma nechelen ket e lakad dirazan gant an engruez, et izolojon an doen a eus da lec'h medo Jezus, a goude distroba an toul et iskenjon ar flet medo gourvezet warna an den seizet. O welou do fei, Jezus a lavaras dan den seizet, ma map, distole deo dit da behedu. Medenno ewa eno c'hoazez iniennu hag a oa eus ar skribet hag a sonje eno c'halonu, perag e komzen ez evelse. Komzo en eb due a zo gantan. Piu a c'hel distorer ar pechedu, nemet due eb meken. Me Jezus rakta lo c'hanavezu dene esperde da sonjo a vagen evelse eno unan, a lavaraz deo. Perag emo ar ser sonjo eno c'halonu. Petra zo esoc, pelavardut an den seizet, distole deo dit de behedu, pelavardut, saf, kemer da wele, a kers. A hanta evit ma oez foden neus maban den galut da zisterde ar pechedu warn duare. Me a lavardit e me a dan den seizet. Saf, kemer da flet, a distro dar ger. Hagen da sevel, a kerken da daput krog en e flet, a da von Hermes diragonol, en doare ma oan ol se bezet a ma veulein due en ol lavarout, biskoaz non eus gweret kemendal. Mon a reaz Hermes, a dardi dar libra ar mord, an ol bob la zerre de degaout a gen a gelene an eo. En ur deremen e welas levi, ma balfe, a zezet e burde eo ar mal tout erez. Hag ar lavaraz dea, deus da meul, a gen da sevel, a da vondeo. Evel medo Jezus ustol et iemma, kalz a drua gerion hag beherion en em lakaz ive ustol gantan hag an ez iskibien. Rak kalz an eo a iede eul. Med ar skribet eus kostezen ar farizione do welu dan nea o tebri e kumpanionez ar beherion hag ar publikanet a lavaraz des iskibien, ma, gan ar publikanet hag ar beherion ema o tebri? Med Jezus ove a klevet a lavaraz deo, ne ket ar riach o deus ezom eus ar medisin, med ar reglan, non ket duet da c'hervel an du dreiz, med ar beherion. Setu ma oan diskibien nian ag ar farizianet o techel gant ar yun, don ar reastud da c'houlen ouz Jezus, per hag epad mem an diskibien nian a diskibien ar farizianet o yuni e chom da ziskibien te ep yuni. Hag e respontas Jezus deo, hagen echel mignonet an den neve, yunni en dram ema an den neve ganto? Keit amodeus an den neve ganto, nechelon ke yunni. Hogan, deizio a zeio ma vo lamet an den neve diganto. Neus e unign, en deise. Neus den ebet hag emer feur pincel mez ar neve, evit e ruiad ouz ur guiskamant kos, pe neus e ar stagade neve, a sach war an danvez kos, a gwa soch rogade neve. Nag em nebet al, neus den ebet alak fe gwin neve e seier ler kos. An ez da se, ar gwin ar da dar seier tarza. Hag ez ad a gol ar gwin, hag ar seier ler, ogen da win neve, seier neve. C'hoar vezout ar deaz medo Jezus en dei sabad o tremen a dreuz trevadou et. Hag ez iskibien en ur vond gant o end, en em lakaz da zifran ma penou et. Ma lavardas ar fardizianet der, sel, per hag erde on en dei sabad ar pez neket o treet. Met Jezus a respontas deo, a biskoaz noc'h eus lennet petra reaz David pa voe en ezom a naon dea, eo a garde a waganta, penaos eze az e tidoue en amzer a biazar ar belek meurd, hag e tebras barda eno a c'hinnik daoust neo antrenet da zenebet o debri nemet ar veleion epken a zoken e roaz diouto ivet ar rea waganta. Neuze e lavardas Jezus deo, ar sabat a zo be gret evit an den, a neket an den evit ar sabat, en doar de mazeo mavan den mestr a gotru zoken war da sabat. Tre de penat. Un drovez al c'hoaz eze az Jezus en ur sinagogen ma oa enni un den a gawa diseche des orn. Hag an evez e selle an dud o tan da welloud a da seiz ar sabat e par de fe an den se, abek de dama ale vije. Lavardout ar deaz an den diseche des orn, saf, a deus amman e c'hreiz. A neuze e lavardas d'an dut. A gotre a zo, da zeir ar sabat, d'ober vat pe d'ober druk, da savet e vue d'un an benak pe de lezel da vervel. In avad a dave. O tremen neuze warno, selout konaret, glaharet, ma wagon kaleter o c'halonu, e lavardas d'an den, asten da zorn. Asten ar reaz e zorn, a yachet eo az der. Neuze, kerken a geder mez, ar farizianet ar reaz kuzul, gant an neder do dezidi a enneb da Jezus diwar ben an doare de gaz da gol. Met Jezus en em dendaz gant ez iskibien war zu ar mor, en en grouez braz a dud deue deus Galilea a eulaz an nea. Eus Judea ive, hag eus Jeruzalem, eus Idumea, hag eus an tual da Riordan, eus tro ar droiu tir a Sidon, en en grouez braz a dud, diwar glevout kemen arde a zo az betegenna. Goulen arde az eta digan ez iskibion, dechel prest ur vak dea. En abek dar bo bladut, gant na on na vije gwasket ganto. Rak tu de leiz en devoa gwellet. Ken menem dole warnan da steki outan kemen inni en devoa eo chlanvet benak. Ar sperde do udur, ouze welou da stoue dirazan, hag a yuche, te e map doue. Met gant kalz a c'hor drouzou, un a zifen e outo e ziskulia. Pina da reaz neuze war ar mene, hag e c'halvaz da veta ar re a felle dea, hag e teujon de gaut. A di a zeza ar reaz daouzek da vea ganta a da vea kaset da brezek, gant ar galout da ar gaz an drouk speredo. Di a zeza ar reaz eta an daouzek, Simon, mardoaz dea an anou a berd, Jacques, map zebedea, a Ion, breur Jacques, mardoaz deo an anno a voanerges, da lavard de mibion a churun, Andreu, Philip, Bartolome, Mazeu, Thomas, Jacques, Mabalfe, Tade, Simon ar gredak, a Judas Iscariot, an inien gwerzaz zoken. Distre ar reaz dar ger, hag an engruez en em vodaz adarde, ken man c'hellen ket zoken debri oboet. A klevet se gant tu de gerentiez, et te az ardema, evit kregienna, arak lavarou da regn, eide eskiant vat diganta. Ar skribet a gao diskene deus Jeruzalem a lavarde ive, Belzeboul a zoenna, dre ben rener an druk speredu e c'hargaz an druk speredu. Goudebe a galvet an neo, Jezus a lavardas deo dre barabolennu, Penonzehel Satan argas Satan. Marbe ruan telles ronde da enebdei e hunon. Nechel ked ruan telles sepadut. A marbe ronde d'un tia enebdean e unon. Nechel ked antise chomenezaf. Neuze mardeo savet Satan a enebdean e unon. A mardeo enem rondet neken evit padut. E chueganta. Ogen nechel nikun mon e barstion den creo, a scrapa e drau, nemeden de fe da genta, erdeed an den creuse. Neuze epke nechel preisa madu e di. E gurione, me la vardor, distolle de vo peptra da vigale an dut, o ferredu hag an ol gomzu di sacre bet la vard ganto. Ogen, piu benagen de vo perhed ne gomzu, en e barsperet santel, enes nen de vo biken pardone bet. Cabluseo eus pechet per badus. Rag lavar da regn sperdudur a zo enna. Degoz da reaz e vam hag e vreudeur a chomet ar mez e rejon gervel an ea. Bobladud a oa eno c'hoazez en dro dea pa zeujot da lavar dea setu da vam da vreudeur a da c'hoarezet a zo er mez o klask a c'hanout. Hag en da respondeo piou e ma mam a piou e ma vreudeur hag o teurder o seltro ouz arde a oa azezet war gelc'h en dro dea e lavaras, setu ma mam a ma breudeur, an neb ar a bolontez doue, ennez a zo breur din, a c'hoard a mam. Pevardi penat. A neve e krogas da gelen war di blad mor, hag nem voda ar reaz war e dro en engruez tang a dut, en doare ma pignaz en ur vag, a ma zazez az en ni war ar mor, tra ma chome an ol dud war an doar a ed an dour. Hag e teske deo kalz a draou dre bar a borden nou, hag e lavarde deo en ne gelen a durez. Chilaouit, sed eze az an ader er mez da ada. A tra ma ade e kwez as lod eus ar grun a ed an ent, med al labous da zeas hag a zebra az an eo. Darna la gwez as war ndachen veinek lec'h no devoa ket kalz a zoar, raktal e tiwan joñ, dre oa baz an douar. Met pa savaz an eol, e voen losket, hag ovea no devoa ket gruizio e tiser joñ. Darna la gwezaz e touez an drein, hag an drein a savaz, hag o mougaz, a an erojun ket o frouez. Ar de oa la vad, a gwezaz en douar mad, a savaz, a greskas, a dolas frouez, o rei tregon, treugen, a kan evidunan. Hag e lavarde, an neben neus diouz kouarn da glevout, ra glevo. Penem gavaz e unan, e krogaz arde a oa endro dea, evel an daouzek, dober goulen na outan diwar ben ar parabolen nou. Lavarou da reaz deo, deo c'hui e orroed an aout mister douan telez doue. Met evit arde a zo er mez e te peptra deo din dan parabolen nou. Evit ma selin ur vat, an a welin ket. Ma klevin ur vat, an a gomprenin ket. An aon a zistrofen eus due, an a vefen pardonet. Hag e lavaraz deo. Ne gomprenit ket ar parabolen tse? Penonz neuze e gompren fod an nol parabolen nou. Ar gomz eo an inni emma an ader o c'hada. Arde a zo a ed an ent, lec'h ma ader ar gomz, arde se a vec'h modeuz e c'hlevet, et ur raktal Satan hag e lamm kuit ar gomz bedade denno. Hag e nevel ebdo arde, arde a zegemer an nat, war an dachen veinek, eo arde a zegemer ar gomz gant levene, kerken a c'hlevet. Ogen, neus ket dondeur denno. No deus ket ar c'heges, a pas o trubul pe oal gazerez a blamor d'ar gomz, raktal e kwezogn. Real a zegemer an nad e touez an drein, arde se e o arde o deus kleve d'ar gomz. Ogen, preder yo ar bet, touel ar bin vidiges, hag ar gwal c'hantegez yo al en em sil en o c'hreiz, hag a voug ar gomz a difruez e chom. Hag arde a zegemer an nad en douar mad e o arde a glev ar gomz hag en em zigor dei, a frouez a dolon, unan tregon, un alt triugen, agnal kaon evidunan. Lavar ud arias c'hoaz deo. Hagen e tegaser al lamp evid e laka dindan ar buezel pe dindan ar gwele. Daoust an neket evid e laka d'ouvar a chantolor? Rag neus netra a vefe kuz nemet evid bea laket el sklerijen. A neus netra o c'hoar vezout e kuz nemet evid don da vea gweled el sklerijen. Mardin neus unan bena diouskouarn da glevout rag levo. C'hoaz e lavar de deo, toli de vez ouz ar pez e zid da glevout. Diouz ar muzul a vezulit gantan e vo muzulit d'or. A zoken e vo laket d'or en tu hon, rak dan inien neuz e vo roet dean, met dan inien en eusket e vo lamet di gantan zoken ar pez en neuz. C'hoaz e lavar de, evel en e mord oantel ez doue. Evel un den en neus tolet ad an douar. Pe o kousket e vefe pe diunet, en nons hag en dei e tiwan hag e kresk an nat. Ep gouzout de an penons. An nean e unan, an douar a dole frouez, da genta ar blanten, goudeze an danvouezen, an neuze e de leiz an danvouezen, a pave prest ar grun, raktal e laker ar farzenna dre ma zeo dar deo an eost. C'hoaz e lavarde, ous petra e anvalim ruantel ez doue, pe gant pesot parabolen eske denim an ei. Anvel eo ouz ur c'hrunel n'sezo, pa ve ade den douar, ez eo i ar biana eus an ol adou a zo war n'douar, med ur wej adet, e ev sav, hag e teud a vea brasoc'h, eget an holl louzei e rall. Hag e tol skourou braz, en doare ma c'hell labousse d'an eo kaout goudord din d'an eskeud. Hag an e leiz a barabolennou eus ar seurtse e prezeget eo ar gomz, diouz ma oañ bardeg da intent. Ne gomz e ket outo e parabolennou, met deziskibien pa oañ eno fart e tispleg e peptra. An deise, pa voe deuet an abade, e lavaraz deo, treiz om d'an tual. Neuze eo tilez el eno ar bobl e kemer jon Jezus, e giz medo ar vag, a bagou a alive a ye ganta. Met setu ur baravel braz o sevel, hag an tarzio en em stlape ar vag, ken na zoe dija da ve a leu na zour. En avad, edo en aros, war a blueg o kousket. Hag i dezi uni, hag a lavardou dean, Mestre, hag in gall eo dit e vefem o vont da koll? Un avad, o ve a diunet a c'hor drouz a zan avel, hag a lavaraz d'ar mor, taf, sioula. Hag e kouez a zan avel, hag e teu a skalm gwen. Neuz e lavaraz deo, per hag ez or ken a onik se, penons noc eus ket fei. A on avad o devwe, a on braz, hag e lavardin ket trezo, Piuta eo emma, pa sen outan an navel zoken agar mor. Pemvet penat. De gwezout a rejon enta, e tual d'ar mor e bro c'her a zaiz. Evel ma oe de ermez eus ar vag, setu ma teaz en ar ben dea, eus ar bezio, un den dalchet gant ur speret udur. Enez en devoa e chomadur ar bezio, a zoken war gwez ur chaden, ne c'hele den ebet ken ez echel stak. Ragaliez e oa beliamet gant ualu a chadennu, met tore den devoa ar chadennu a brevet an ualu a den ne c'hele ez a mesat. Aed an dei, aed an nons e veze ar bezio pe war ar menezio o krial a gochen em vlons hag an mein. A goelout Jezus a ziabel, e terridas hag estouaz diraza en ur grial a vouez kreu, Petra glas ke zouzin, Jezus, ma abandou e meur beduel. Da c'hor fedi ardan en an odoue, nan bourre eo ket. Rak Jezus, a lavar de dea, ke armes spere du dur eus an dense. Hag e c'houlen a zoutan, pe anno a c'heuste. Respond ar deas, armea a deo ma anno, rak kalz ez om. As pedi ardan an ea, evit no argas jek ket armes eus ar c'horn bro. Agendo eo a oustroad ar mene ur bagat braz a voc'h o peurdi. As pedi a rejon an nea, en ul lavarout, kaz a c'hanom dar moc'h, ma zaim da loja enno. Agotre ar oaz deo, agar spered o udur o vont er mez eus an den da an tren e barz ar moc'h, a setu ar bagat moc'h on em strinka di war an torno o der mez, er mor. Un daou vil benag a oa an eo, a beuzet e voen er mor. A setu ar bagat moc'h on em strinka di war an torno o der mor, un daou vil benag a oa an eo, a beuzet e voen er mor. Arre o diwale a dec'h a-skuid hag a vrudas a c'hellou e kerd a war ar meiz, ma te a-zon dud da welout petra a c'hrevezet. Tostad a reonius Jezus hag e selonius an dren druk speredet en e gwazez, gwisket hag en eskiant vat, eo hag a oa bet ar meadenna a spontet e voen. Arre o deo a gwellet a zisplegas deo penons e oa c'hrevezet an traoù gant an ini druk speredet hag an ar moc'h. Neuze ez tak jont den aspedi da vant kuit eus o c'hombro. Evel medo o c'hat pinia der vag e c'houlen a zoutan an inni a oa bet alchet gant an diaoul en lezel da chom gantan. Jezus avad ner oas ket dean an o trese, met lavarou da reaz dean, ket ar ger da gaout da dut ar o kemen deo eus kemen en eus gret an o trou dit hag eus an drugar ken braz en eus diskouezet eus kanver. Mont a reas kuit eta, hag echen em lakaz da en ban dre an dek keodet kemen en devoa gret Jezus evita. Hag an nol a oa se bezet. Jezus a tremenas gant ar vak, warn tual dar mor, hag ur marde a tud en em zastumaz war e dro. Warrible ar mor e oa, pa zeruaz un an eus ar enerion sinagogen, jairoz e anno. Emma, paz en gwellas, enem dolaz e arzi dreit, o ha spedi star don ea ag ul lavarout, ma mechik a zo e par ar marn, a stend a zaouar noar ni, evit ma vo savetet, a ma vevo. Mont ar reaz gantan, hag ur bob vraz a dut, hag ur ze ouz e seulioù, hag en gwas ke a beptu. Ogen sed ur vaouez hag oa klan gant an diwad a abaoe daouzek vloaz. Kalze de oa gouzanvet a berz medisine de leiz, dispigne de devoa e c'hol beadra, ep na vije bet talvezet dei, met kentoc e oaid war oasat. I eta o vea klevet petra al lavard di war ben Jezus a zeaz e kreiz en greuez an dut hag a ziadren a stokaz ouz evantel, rak lavarou da re outi e hunan, a pa ne rafen nemet steki ouz e ziliat evin savetet. Rak tal e tisechaz en e kreiz mammen a c'hol gwaat, hag e santaz en e c'horf e oa pardeet diouz e druk. Jezus avad ken buan al en devoa an avezet un. Enan e unan, peseurt nerz a oa eit doutan, on em drei e kreiz ar bob la c'houlenas, piou en neus toket ouz ma diliat. Ez iskibien da respondea, gwelou dardiz, on en gruz a zo ouz da oaska, hag e c'houlenes piou en neus toket ouzin. Met Jezus o techel da drei a glaske gant e selou an inni en deva gret kemense. Neuze ar vaouez leun a spant hag o krenna dre ma ouie petra a oa en em gavet ganti. A zeaz hag a gwezaz e arzi dreit hag a lavardaz dean ar gwirion e pendaben. Jezus a lavardaz dei, ma mech, da fei e deus da savetet. Kerz e peoc, a be pardi diouz da glavet. Edo c'hoaz o komz, pa zeaz tu deus ti ar dener sinagogen da lavarout dean, mardo e da vec, perak diren kapelloc ar mestr. Met Jezus o vea klevet ar c'homzouse, a lavardaz da ar dener sinagogen, be e ba on, kred epken. A nelezaz den ebet da vont gantan, nemet per Jakez a Yann bro Jakez. Don a reon eta da di ar mest sinagogen, hag e sel Jezus ouz an trouz braz, an dud o lava hag o leuskel kria denou e leiz. An tren ar da hag e lavar deo, per hag ober trouz a lava, ar bugel neke marou, med o kousket emma. Iñ ar de gwa boutan, Eu a va do vi a la ket an noll er meiz a gemer gantan ta da mamm ar bugel a garde a oa deuet gantan an tren ar da e lec medo ar bugel a tapet kroge dor nach plachik e la vardei talita cum dar vardei mechik me la vardit diun. Raktalis a vazach plachik yaouank hag e kerze daouzek vlazi wai. A diouz tu e krogaz enno est lambraz. Un avad a Jorge men a start deo diwal na vefe gouvezet gant denebet hag e lavar da serdei dei da zebre.